मुख्य सगुण वाक्य से सब प्रकार ज्ञान से मुख्य न से एवं सगुण वाक्य से ब्रह्मभूषायां कर्मकांड कर्मभूषायां सगुण वाक्य से ब्रह्मभूषायां कर्मकांड कर्मभूषायां वैद्यकादि शास्त्र से औषधादिभूषायां अखंड ब्रह्मा अखंड कर्म अखंड औषधादि परत्वं स्यात्। यदि बहुत्सा से प्रयुक्त होने से अखंडार्थ कहे तो ब्रह्मभूषायां सगुण वाक्य से आप अखंडार्थ करतम अस्तु। ब्रह्म जाने की इच्छा से कहीं सगुण वाक्य कहा गया सर्वज्ञ सर्वविदित सत्य काम इत्यादि ये भी अखंडार्थ कहो, और कर्मभूषायां कर्मकांड वाक्य भी अखंडार्थ हो, औषधादिभूषायां वैद्यकादि शास्त्र भी अखंडार्थको इति न भाष्य सिद्धांति कहता नहीं वही बहुसा प्रवृत्तवाक्यत्वमात्रेण अखंडार्थत्वं भूम बहुसा बुद्धमिषा बहुसा बहुसा से प्रवृत्त होकर के उत्तर दिया गया प्रश्न उत्तर हुआ इतने मात्र से अखंडार्थको नहीं कहते। हाँ स्वरूप मात्र बहुसा से यदि प्रश्न उत्तर हुआ तो अखंडार्थक होगा, खाली बहुसा प्रयुक्त वाक्यत्व मात्र अखंडार्थ नहीं कहते, किंतु स्वरूप मात्र बहुसा प्रवृत्त वाक्यत्व स्वरूप मात्र जानने की इच्छा से प्रश्न उत्तर है तो अखंडार्थक होगा। न तो तत्रापि स्वरूप मात्र भूषा वहाँ सगुण वाक्य में भी तो स्वरूप मात्र औषध भी स्वरूप मात्र के लिए कर्मकांड भी वाक्य कर्म स्वरूप मात्र के भूषा ऐसा नहीं है। वहाँ तो विशिष्ट प्रत्य बाधक भाव प्रश्न वाक्य सगुण के लिए हो औषध के लिए हो और विशिष्ट प्रत्य कोई बाधक नहीं है। चंद्रादि में क्या प्रकृष्ट प्रकाशत्व अन्य प्रमाण से ज्ञात है इसलिए उसमें भूषा नहीं है, किंतु धर्मादि में तो अलग अलग कुछ धर्मत्व आदि अन्य प्रमाण से सिद्ध नहीं होने से वहाँ तो विशिष्ट परत्व ही प्रश्न है, इसे विशिष्ट परत्व बाधक नहीं। यदि वहाँ भी लक्षण वाक्य दो तथा कहेंगे धर्म का लक्षण कहेंगे लक्षण वाक्य करेंगे तो अखंडार्थक हो जाएगा। तथा भी चेत लक्षण वाक्य दो तथा स्वरूप मात्र भूषा प्रयुक्त है, लक्षण वाक्य जहाँ लक्षण कहा गया स्वरूप मात्र भूषा से प्रवृत्त होकर के कहा गया तो तदा इष्टापत्य तो लक्षण वाक्य यदि है तो खंडार्थक हो जाए। न तो तरी सगुण वाक्याना सत्य शुद्ध अन्य मुख्यात्व विशिष्टार्थ परत्व यदि सत्य शुद्ध अर्थ है और जो सगुण वाक्य में गुण कहे गए शुद्ध स्वरूप से भिन्न ये मिथ्या है, सत्य शुद्ध अन्य मिथ्या विशिष्ट अर्थ पड़ते हैं। मिथ्या तो विशिष्ट कहे विशिष्ट वाक्य सगुण वाक्य जैसे सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व सत्य कामत्व आदि सर्वरूपत्वम सर्वगंधत्वम ये जितने सगुण वाक्य है स्वरूप सत्य सत्य शुद्ध है उसे भिन्न है मिथ्या पर हो जाएगा, तो फिर मिथ्या अर्थ पर तो जो वाक्य होगा वो प्रमाण नहीं होगा प्रमाण नहीं होगा सगुण वाक्य अप्रमाण हो जाएगा। इति न कर्मकांडवत व्यावहारिक प्रमाण अविरुद्ध तो सिद्धार्थ कहता है जिस प्रकार कर्मकांड वाक्य सत्य ब्रह्म से भिन्न मिथ्या अर्थ कहते हैं याद स्वर्ग आदि सब मिथ्या है ब्रह्म ही सत्य है, तभी तो उसमें व्यावहारिक प्रामाण्य व्यावहारिक व्यवसायिक प्रमाजनकत्व तो ही वो व्यावहारिक प्रामाण्य रहता है। कर्मकांड वाक्य में सगुण वाक्य में भी व्यावहारिक प्रामाण्य रहेगा, तत्वावेदक प्रमाण तो केवल तत्व से इत्यादि वाक्य ननु ब्रह्मणी धर्म इव अलक्षण वाक्यम अस्ति तदप्य अखंडार्थ समस्या धर्म के लिए कहने के लिए जैसे अलक्षण लक्षण वाक्य से भिन्न है ब्रह्म में तो ऐसे लक्षण वाक्य से भिन्न वाक्य भी है, तो भी ब्रह्म पर जो वाक्य है अपना अर्थक हो जाए। सिद्धांत जी कहता है जैसे धर्म में अलक्षण वाक्य, यदि लक्षण वाक्य चोदना लक्षण तो धर्म किस किम धर्म ऐसे प्रश्न करके को धर्म प्रश्न उत्तर होता है तो लक्षण वाक्य हो, किंतु बहुत वाक्य धर्म में अलक्षण वाक्य है। इसी प्रकार जितने वाक्य वेद में सब तो ब्रह्म में ब्रह्म का लक्षण नहीं है, अलक्षण वाक्य तो है। अलक्षण वाक्य होने पर भी ब्रह्म पर कौन से अपदार्थक हो, सिद्धांत कहता अभांतर तात्पर्य में आदाय से सिद्धांत कहता न। यदि अभांतर तात्पर्य लेकर कहेंगे ब्रह्म में अलक्षण वाक्य, जितने शुद्ध ब्रह्म को नहीं बता करके अन्य वाक्य है सब परम तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में, कर्मकांड वाक्य का भी परम तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में, किंतु अभांतर तात्पर्य तो याग स्वर्ग साधन इत्यादि में। ऐसे बहुत वाक्य जो लक्षण वाक्य नहीं है वो तो अभांतर तात्पर्य लेकर यदि कहेंगे तो ब्रह्म परक नहीं हुआ। अभांतर वाक्य का तात्पर्य ब्रह्म में नहीं तथा ब्रह्म परत्व से अभाव, ब्रह्म परक ही नहीं तो खंडार्थ कैसे हुआ ब्रह्म में। महातात्पर्य माध्याय से तथा इष्टापति और वो अभांतर जितने अलक्षण वाक्य है सबका परम तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में, परम तात्पर्य लेकर के कहोगे अखंडार्थक तो इष्ट ही परम तात्पर्य ब्रह्म में तो अखंडार्थक है, अखंड ब्रह्म पर कही। किंच एकदेव अनुद्रष्टव्यम इत्यादि अनेक आकार निषेध वाक्यम, एकदेव अनुद्रष्टव्यम एकत्वेन एक प्रकार न अनेक प्रकार नहीं है। उदरम अंतरम कुरुते असत्य भयम भवति, उदरम कैसे पद से उदरण अरण उद्गात अपि, उद्गात क्या है अरण अपि, अरम का अर्थ स्वल्पम अपि भेद बुद्धि करता है तो भय को प्राप्त करता है। इत्यादि भेद निषेधक वाक्य है। साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च, केवल निर्गुणश्च कह करके गुण का निषेध कर दिया, गुण निषेधकम एकमेव अद्वितीय कह करके अद्वितीय एक अद्वितीय ही है, द्वितीय मात्र निषेध वाक्य ये जितने है ये सब बाधक है, अनेक परक तो नहीं ब्रह्म शुद्ध एक परक है। तो एक परक वाक्य शुद्ध परक वाक्य है, जितने शुद्ध ब्रह्म कहने वाले सब अपनार्थक है। तथा सर्वत्व अनवच्छिन्न वस्तु पर अनंत शब्द ब्रह्म शब्द, अनंत शब्द ब्रह्म शब्द भी अनेक परक नहीं है, विशिष्ट परक नहीं है। सर्वत्व अनवच्छिन्न वस्तु परक अनंत शब्द है, अविद्यमान अंतो यस्य अंत है अवच्छेद, अनवच्छिन्न देश काल वस्तु परिच्छेद रहित ब्रह्म है। और ब्रह्म शब्द भी व्यापक है तो भी अनवच्छिन्न है, देश काल वस्तु परिच्छेद रहित ये शब्दों का भी तात्पर्य शुद्ध ब्रह्म में एक रूप में गुण विशिष्ट अथवा भेद विशिष्ट ऐसा नहीं, क्योंकि परिच्छेद अपरिच्छिन्न वस्तु परिच्छेद के अभाव, परिच्छेद अभाव विशिष्ट ऐसा नहीं, वैशिष्ट को लेकर है नहीं शुद्ध स्वरूप है। न तेषां ऐक्य भेदाभावादि विशिष्टात परत्वे वेदांत मात्र से अखंडार्थत्व असिद्धि। ये जो वाक्य जितने एक देवान द्रष्टव्यम पूरा पिछले ने कहा एक था का तो एक प्रकार न तो सभी का ज्ञान होगा, और के सगुण वाक्य जितने हैं सब गुण विशिष्ट प्रक होगा, और निर्गुण कहे तो गुण भाव विशिष्ट हो जाएगा, एक विवाह द्वितीय कहे तो द्वितीय भाव विशिष्ट हो जाएगा, ऐसे होकर विशिष्ट प्रक हो जाएगा, इसका निषेध करते हैं। तेषां ऐक्य भेदाभाव आदि विशिष्टार्थ परत्वे ऐक्य पर ऐक्य विशिष्ट ब्रह्म और भेदाभाव विशिष्ट ऐसे अर्थ मानेंगे तो वेदांत वाक्य जितने अखंडार्थ नहीं होगा, ऐक्य विशिष्ट ब्रह्म वेदाता विशिष्ट ब्रह्म अखंड नहीं होगा, विशिष्ट हो गया तो अखंड वाक्य अर्थ तो सिद्धि नहीं होगी। सत्य शुद्धान्य मिथ्या विशिष्ट अर्थ पर भी प्रामाण्य है, कहेंगे विशिष्ट तो है किंतु मिथ्या विशिष्ट है। सत्य शुद्ध है, शुद्ध है सत्य, सत्य कौन नहीं है, शुद्ध शुद्ध हो गया सत्य, उससे अन्य जितने है ऐक्य भेदाभाव आदि वो क्या है मिथ्या। सत्य शुद्ध से अन्य जो मिथ्या मिथ्या विशिष्ट अर्थ पर होगा, यदि मानेंगे भेदाभाव ऐक्य आदि सब सत्य शुद्ध से भिन्न है, भिन्न होने के कारण मिथ्या, तो मिथ्या विशिष्ट होने पर भी अखंड अर्थ रहेगा। यदि मिथ्या विशिष्ट हो गया तो वाक्य प्रमाण ही नहीं होगा, मिथ्या अर्थ को बताने वाले वाक्य में प्रामाण्य होगा, इति नवाच्य सिद्धांत कहता है। मिथ्या अर्थ विशिष्ट वाक्य प्रमाण कैसे होगा, सत्य ही तो केवल शुद्ध ही सत्य है, शुद्ध ब्रह्म से भिन्न ऐक्य भेदाभाव जितने विशेषण है सब मिथ्या है, अरे मिथ्या विशिष्ट अर्थ को बताने वाले वाक्य अप्रमाण हो जाएगी। तीन वाच्य ऐक्य भेदाभावादीना स्वरूपत्व विशिष्ट परत्व सेवा भाव, ऐक्य ब्रह्म में भेदाभाव ब्रह्म में ब्रह्म का स्वरूप है, उससे अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है, अतिरिक्त कोई धर्म हो तो विशिष्ट अर्थ हो अनेक अर्थ हो जाएगा। भेदाभावादे कल्पित प्रतीकत्वया कल्पितत्व, भेद को यदि प्रतियोगी कल्पित है, ब्रह्म में जगत का भेद है, सबका भेद है, सब कल्पित होने से कल्पित प्रतियोगी के भेद भी कल्पित होगा, तो सत्यादि पदवत विशिष्टता विधान द्वारा स्वरूप परत्व न प्रामाणिक उपत्ति। तो एकमेवादित्यम और अनंत खान से सबके भेद विशिष्ट ब्रह्म है, ऐसा जो वाक्य होगा यदि कल्पित प्रतियोगिकत्व में भेद कल्पित हो गया तो अभावी कल्पित हो जाएगा, तो क्या होगा सत्यादि पदवत सत्य जिस प्रकार अखंडार्थ के, इसी प्रकार विशिष्टार्थ अभिधान द्वारा स्वरूप परत्व में विशिष्टार्थ कथन करके स्वरूप परत्व वाक्य एक मैं ऐक्य विशिष्ट, तो विशिष्ट को पहले कहेगा वाच्यार्थ होगा विशिष्ट, लक्षण से स्वरूप परक होगा तो स्वरूप परत्व प्रमाण्य हो जाएगी, और नहीं तो व्यावहारिक प्रमाण्य है। न एवं तेषाम लक्षण या अखंडार्थत्व न तद विरोधेन विशिष्टार्थस्य सत्यादि वाक्यस्य मुख्यार्थ त्याग, पूरा विषय कहता है तेषाम लक्षण या अखंडार्थत्व तेषाम वाक्याना लक्षण से अखंडार्थत्व मानेंगे तो न का न अलग है, न तद विरोधे न विशिष्टार्थ से सत्यादि वाक्य से मुख्यार्थ त्याग, तद विरोधे न का तो ऐक्यादि विरोधे न, ऐक्यादि यदि अखंडार्थ को हो गए लक्षण से तो ऐक्य के विरोध से विशिष्टार्थ को जो वाक्य है सत्यादि वाक्य मुख्यार्थ त्याग नहीं होगा, न मुख्यार्थ त्याग विरोधेन ऐक्यादि विरोधेन विशिष्टार्थ से सत्यादि वाक्य से मुख्यार्थ त्याग न, मुख्यार्थ त्याग तो तभी होगा यदि विशिष्टार्थ को ऐक्यादि विरोध से ऐक्य एक है ब्रह्म, विशिष्टार्थ वाक्य मुख्यार्थ नहीं होगा ऐक्य ही होना चाहिए। यदि लक्षण करके अखंडार्थ को मानेंगे तो फिर विशिष्ट विशेष्य परस्य विशिष्ट पर न अविरोधा, जो विशेष्य पर वाक्य है विशिष्ट पर वाक्य से कोई विरोध नहीं है, ऐक्य विशिष्ट ब्रह्म यदि लक्षण से शुद्ध ब्रह्म विषय के वाक्य मानेंगे, शुद्ध ब्रह्म विषय के वाक्य का विशिष्ट ब्रह्म से कोई विरोध नहीं, विशेष्य है शुद्ध उसमें विशेषण, विशेष्य परस्य विशिष्ट परण अविरोधात विशेष्य परक वाक्य लक्षणा से विशिष्ट हो गया, अपन सत्यादि वाक्य लक्षणा से अखंडार्थक हुआ, विशेष हो गया शुद्ध, शुद्ध विशेष परक वाक्य का विशिष्ट परक वाक्य से विरोध नहीं। शुद्ध देवदत्त है और दंड दंडी देवदत्त, देवदत्त दंडी देवदत्त दोनों में विरोध नहीं होगा। इति नवाच्य सिद्धांत कहता है द्वारतया उपस्थित ऐक्य भेदाभावाद विशिष्टार्थ विरोधतया मुख्यार्थ त्याग संभवात। यद्यपि द्वारत्व में कहा गया ऐक्य भेदाभावादी भेद नहीं, किसी का भी भेद नहीं है, ऐक्य कहा गया तो ऐक्य भेदाभाव द्वारत्व में कहने पर भी विशिष्टार्थ विरोधितया, विशिष्टार्थ विरोधी शुद्ध तो विशिष्ट नहीं होगा, ऐक्य विशिष्ट नहीं होगा, ऐसे ऐक्य जो मुख्य अर्थ का त्याग हो जाएगा। द्वार रूप से कहा शुद्ध स्वरूप नहीं द्वार, किंतु ऐक्य विशिष्ट कैसे सत्य होगा, इसलिए विरोधी होने का मुख्य अर्थ त्याग करके शुद्ध अर्थ लेना पड़ता है रचना से। न से द्वारत्या उपस्थित ऐक्यादे मिथ्यात्व न सत्यत्वादि धर्म परत्व विरोधी न, यदि ऐक्यादि मिथ्या है एकमेव आदित्य में ऐक्य मिथ्या है और ऐक्य उपस्थित होता है किस रूप से द्वारत्व, शुद्ध ब्रह्म को जानने के लिए द्वारत्व उपस्थित होता है, ऐक्यम सत्य भी होता है द्वारत्व उपस्थित होता है सत्यत्व, ब्रह्म में सत्य तो कुछ नहीं है अन्य भिन्नत्व सत्यत्व है। यदि वो मिथ्या है ऐक्यादि मिथ्या है तो सत्यत्वादि धर्म परत्व विरोधिता, मिथ्या है मिथ्यात्व न सत्यत्वादि धर्म परत्व विरोधी तो सत्यत्वादि मिथ्या धर्म है तो क्या पति है, सत्यत्व ऐक्यादि यदि मिथ्या है, मिथ्या सत्यत्व मिथ्या ऐक्य ब्रह्म में रहे तो क्या विरुद्ध है, सत्य नहीं सत्य तो एक शुद्ध है, मिथ्या सत्यत्व मिथ्या ऐक्य रहे तो कोई विरुद्ध नहीं हुआ। और यदि सत्यत्व ऐक्य को सत्य मान लोगे विरोध करने के लिए तो अपसिद्धांत है सत्य अपसिद्धांत, इतने नवाचन सिद्धांत करता है। अपसिद्धांत कब होगा, खाली सत्य हो जाने मात्र से अपसिद्धांत नहीं, भिन्न के सती सत्यता में अपसिद्धांत, ब्रह्म से भिन्न यदि कोई सत्य हो तो अपसिद्धांत होगा। अब ब्रह्म स्वरूप होकर के यदि सत्य हो गया अपसिद्धांत है, भिन्न के सती सत्यता में अपसिद्धांत न से अभेदे द्वारत्वान अर्थात सत्यत्व आनंद विषय अनुभव सत्यत्व से संति धर्म अपृथत्व चैतन्य पृथक भाषंत, ये सब धर्म तो है किंतु चैतन्य से भिन्न नहीं, आनंद विषय अनुभव सत्यत्व चेती नित्यतम सत्यतम नित्यत्व आनंद विषय अनुभव नित्यत्व चेती संति धर्म अपृथत्व चैतन्य नित्यत्व सत्यत्व सत्यत्व नित्यत्व एक है, ये चैतन्य से पृथक नहीं अभिन्न होकर के पृथक ही हो भाषण दे, ऐसे धर्म होता है अभेद द्वारा मिथ्यात्व सती सत्यता में सिद्धाता है। अभेद होकर के यदि सत्य हो जाए तो अपसिद्धांत, ब्रह्म में ऐक्यम सत्यत्वम ब्रह्म से अभिन्न है, अभिन्न ब्रह्म से यदि कोई वस्तु सत्य हो गया तो ब्रह्म अद्वैत रहेगा है रहेगा, ब्रह्म से अभिन्न कोई वस्तु यदि सत्य हो जाए तो अभेद रहेगा ना, नहीं ब्रह्म से अभिन्न है, अभिन्न सत्य तो अभेद है, भिन्न सत्य मानेंगे तो अपसिद्धांत, अभिन्न यदि सत्य हो जाएगा अपसिद्धांत नहीं है, हाँ अभेद दो हो जाएगा, एक ब्रह्म और दूसरा कौन, ब्रह्म से अभिन्न भिन्न नहीं अभिन्न अभिन्न कोई वस्तु यदि सत्य हो जाए तो ब्रह्म अद्वितीय रहेगा नहीं, न अभेद द्वारत्वानुभव, यदि अभेद मानेंगे सत्यत्व ऐक्यादि ब्रह्म से अभिन्न है तो शुद्ध ब्रह्म को ज्ञान के लिए जानने के लिए क्या द्वार क्या बनेगा, द्वार तो होगा कोई अलग वस्तु धर्म हो तो, यदि ब्रह्म से अतिरिक्त कोई धर्म है ही नहीं तो फिर ब्रह्म ज्ञान के लिए द्वार कैसे होगा? अवैध द्वार तो अनुपति थे ना, सिद्धाधिकता हो जाएगा द्वार। कल्पित धर्म ताकत्व ने द्वार तो संभव है। धर्म अभेद होगा तो द्वार नहीं होगा, ऐसी जरूरत नहीं। अभेद होने पर भी अभेद में धर्म तो कल्पित है, सत्यत्व वस्तुतः ब्रह्म से अभिन्न है, किंतु सत्यत्व एक धर्म है। सत्यत्व में क्या कल्पित है? धर्मत्व। क्या कल्पित है? कल्पिता धर्मता यस्य किसने कस्य सत्यत्वस्य ऐक्यस्य कल्पित धर्मता कहो जाए। कल्पिता धर्मता यस्य स कल्पित धर्मता कर सत्यत्व ऐक्यादि में धर्मत्व ही नहीं, धर्मत्व कल्पित है। तो कल्पित धर्मत्व वाले द्वार हो सकता है? धर्म वास्तव नहीं किंतु कल्पित है। कल्पित धर्म को समझ करके फिर शुद्ध को जान लेना द्वार हो सकता है। सर्प रज्जु सर्प तो वास्तविक है, उसमें कल्पित है। जिसको सर्प समझ रहे उसको अनुवाद करने के लिए कल्पित धर्म के द्वारा सर्पत्व के द्वारा रज्जु ज्ञान के लिए द्वार हो गया। कल्पित धर्म के द्वारा कल्पित धर्म ताकत्व में द्वार हो सकता है। न से अत्र सत्यत्वादि द्वारत्वेन उपादाना तेषामेव एतद् विरुद्ध सत्यत्वादि द्वारत्वेनैव उपादाना। सत्यत्वादि को जो कहा गया द्वार रूप से कहा गया शुद्ध तत्व को जानने के लिए, तो जानने से तेषामेव एतद् विरुद्ध, तो तेषामेव का था निषेध कहना ऐक्य भेदाभाव बोधक वाक्यों का। ऐक्य भेदाभाव बोधक जो वाक्य है, यदि ब्रह्म में सत्यत्व है तो ऐक्य कैसे होगा? ऐक्य ऐक्य नहीं हो सकता है। ब्रह्म में सत्यत्व है और भेदाभाव है, सत्यत्व यदि है तो नहीं सत्यत्व है। हाँ, ब्रह्म में सत्यत्व है, सत्यत्व यदि होगा तो ऐक्य कैसे होगा? ब्रह्म यदि ब्रह्म में एक सत्यत्व रहा तो ब्रह्म एक ही कैसे होगा? अद्वितीय कैसे होगा? ब्रह्म से भिन्न हो गया। तेषाम एव एतद् विरुद्ध, तेषाम विरुद्ध कौन से? वो जो निषेध वाक्य भेदाभाव आदि उनका विरोध होता है। भेद का निषेध करने वाले ऐक्य का निषेध करने वाले वाक्य का विरुद्ध होता है। ऐक्य उसमें रहता है, उसको क्यों कल्पना मिथ्या मानना? ऐक्य को सत्य मानिए। ब्रह्म एक है तो उसमें धर्म द्वारत्व उपस्थित हो गया धर्मत्व। ब्रह्म में धर्मत्व यदि सत्यत्व यदि द्वार हो गया, ब्रह्म में सत्यत्व जान करके शुद्ध का ज्ञान होगा, तो सत्यत्व तो वास्तव होना चाहिए। निषेध वाक्य का विरुद्ध होने से निषेध वाक्य में सार्थ निषेध वाक्य का सार्थ में तात्पर्य नहीं है। सत्यत्व आदि वास्तव हो इति न वाच्यम्। सत्यत्वादि कल्पित जाति रूप से द्वारतया सर्वपूर्ण उपादान भी पारमार्थिकत्वाकरण निषेध का नाम अविरुद्धा। सत्यत्वादि कल्पित जाति रूप से सत्यत्व आदि से प्रपंच साधारण कल्पित जाति। हाँ, सत्यत्व सत्यत्व की जाति हो गया जो प्रपंच में भी है ब्रह्म में है। कल्पित जाति रूप से जाति तो है नहीं किंतु प्रपंच ब्रह्म दोनों में सत्यत्व है। ये द्वारत्व या स्वरूपण उपादान है। सत्यत्व का ग्रहण किया गया ब्रह्म को जानने के लिए द्वार, किंतु निषेध किसका करना? निषेध करते हैं ब्रह्म से भिन्न पारमार्थिक नहीं है। व्यावहारिक निषेध होगा तो पारमार्थिकत्व कारण निषेध का आना वैरोध। यदि निषेध वाक्य सब का निषेध करता है, ऐक्य का निषेध है, भेदभाव का निषेध, सब का निषेध करे वाक्य, निषेध वाक्य का पारमार्थिकत्व निषेध करेगा कैसे बण? व्यावहारिकत्व निषेध नहीं होता है, व्यावहारिक धर्म मानेंगे और निषेध पारमार्थिकत्व है तो विरुद्ध होगा। व्यावहारिकत्व धर्म है और निषेध करना पारमार्थिक तो विरुद्ध है। तो पारमार्थिकत्व कारण निषेध का नाम है विरोध। एतन ब्रह्मानंद पदावर भी बाधकत्व व्याख्या तंत्र। चूरपिशि कहता है एक पद है ब्रह्म, ब्रह्म का क्या अर्थ है? वृंग विद्वत हत्य से तो वृंग वृद्धि आश्रय, वृद्धि आश्रय तो ब्रह्म का सर्व वृद्धि का आश्रय, वृद्धि का आश्रय होगा तो विशिष्ट हुआ, अद्वितीय नहीं हुआ। अनंत पद है क्या है? अंत है परिच्छेद अविद्यमान अंत से अंत अभाविष्ट परिच्छेद अभाविष्ट भेदाभाविष्ट भेद अभाविष्ट हुआ तो विशिष्ट हो गया, ये सब वाक्य हो जाएगा। यदि विशिष्ट है तो पारमार्थिक निषेध कैसे होगा? पारमार्थिक हो जाएगा। इति एतन व्याख्यातम, एतन व्याख्यातम क्या है? व्यावहारिक उसमें परिच्छेद अभाव और वृद्धि आश्रय तो केंद्र में, और निषेध किस पर जाता है? पारमार्थिक कोई विरोध नहीं। अत कस्माद उच्यते ब्रह्मेति बृहंत ही अस्मिन् गुणा इत्यादि श्रुत्या महद्गुणत्वा महद्गुणत्वाद् यम अनंतमाहु इत्यादि स्मृत्या च ब्रह्मानंद पदयो सगुणवाचित्वेन निर्वचनात् कथनताभ्यां विरुद्ध ब्रह्म अनंत पद का सगुणवाचकत्व ने कहा। कस्मात् उच्यते ब्रह्म इति, ब्रह्म क्यों कहते? उसका उत्तर दिया बृहंत ही अस्मिन् गुणा, ऐसे बहुत गुण है इसे बृहत कहा गया। महद्गुणत्वाद् यम अनंत माहु, ब्रह्म को अनंत क्यों कहते? बहुत गुण होने से जिसको अनंत कहते, तो बहुत गुण होने से अनंत कहा, अरे बहुत गुण होने से ब्रह्म कहा इत्यादि स्मृत्या से ब्रह्म अनंत हो सगुणवाचक हो गया। बहुत गुण होने से हो गया ब्रह्म, बहुत गुण होने से हो गया अनंत, तो ब्रह्म अनंत दोनों पद क्या हुआ? सगुणवाचक हो गया, ब्रह्म अनंत है। अनंत क्यों? क्योंकि बहुत गुणों से में ब्रह्म सबसे व्यापक क्यों? बहुत गुण है तो गुणवाचक निर्वचन क्या प्रथम ताभ्यान विरुद्ध उसके साथ निषेध वाक्य का विरुद्ध होता है। यदि चेतना उक्त स्मृत्यो हो नहीं उक्त श्रुति स्मृत्यो हो सगुण प्रकरण स्थित ब्रह्मानंद शब्दार्थ विषय थे ना लक्षण वाक्य स्थित ब्रह्मानंद शब्दार्थ निर्वचन पर तो आएगा। श्रुति जो दिया कस्माद उच्यते ब्रह्मेति बृहन तो यस्मिन गुणा, ये जो ब्रह्म शब्द है और कस्माद उच्यते अनंतम तो कहा महद गुणत्वाद यम अनंतम आहु, जो ब्रह्म शब्द अनंत शब्द है श्रुति स्मृति में, श्रुति में ये ब्रह्म शब्द स्मृति में अनंत शब्द के लिए कहा। सगुण प्रकरण स्थित ब्रह्मानंद शब्दार्थ विषय तो सगुण प्रकरण में जो ब्रह्म शब्द आया अनंत शब्द आया उसके अर्थ विषय को श्रुति और स्मृति, तो लक्षण वाक्य में स्थित ब्रह्म और अनंत शब्द का निर्वचन पर है क्या? श्रुति और स्मृति ब्रह्म शब्द के निर्वचन पर अनंत शब्द के निर्वचन पर कौन सा ब्रह्म शब्द? सगुण वाक्य, सगुण में वाक्य सगुण ब्रह्म सगुण में अनंत कहा गया उसके निर्वचन करने के लिए श्रुति स्मृति है। तो लक्षण वाक्य में जो ब्रह्म शब्द अनंत शब्द है सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म, उसमें जो अनंत शब्द है ब्रह्म शब्द उसका निर्वचन नहीं। उक्त श्रुति स्मृति हो सगुण प्रकरण स्थित ब्रह्मानंद शब्दार्थ विषय ब्रह्म अनंत शब्दार्थ विषय के लक्षण वाक्य में स्थित ब्रह्मानंद शब्दार्थ निर्वचन वर्ग नहीं है। नन इमे हेतव प्रतिकूल तर्क पराहता है, ये प्रतिकूल तर्क से पराहत होने से जिस हेतु से अखंडार्थक सिद्ध करते हैं उसी में प्रतिकूल तर्क है, अनुकूल तर्क नहीं प्रतिकूल तर्क है। तथा पक्ष दृष्टान्त लक्षण ऐक्य पर वाक्यम यदि संस्कृतार्थ न सैद वाक्य में न सैद। पक्ष दृष्टान्त लक्षण ऐक्य परम वाक्यम, जितने ब्रह्म का ऐक्य पर वाक्य अनुमान उसमें करते हैं, सत्यादि वाक्यम ऐक्य परम अखंडार्थकम लक्षण वाक्यत्व इसे तो देते हैं। जो अनुमान करने के लिए वाक्य प्रयोग किया पक्ष दृष्टान्त लक्षण ऐक्य परम वाक्यम, पक्ष को कहने के लिए दृष्टान्त को कहने के लिए जो वाक्य है वो संस्कृतार्थक होगा या नहीं होगा। पर्वतो वह्निमान कहने के लिए पर्वत यथा महानसम दृष्टान्त होता है, पक्ष और दृष्टान्त को कहने वाले वाक्य विशिष्टार्थक है या नहीं, संस्कृतार्थक होगा। यदि संस्कृतार्थ न सियाद तो वाक्य में भी न सियाद, संस्कृतार्थ को नहीं होगा तो वाक्य ही नहीं होगा। वाक्य होने के लिए, वाक्य प्रमाण होने के लिए आकांक्षा योग्यता सन्निधि वाले को ही वाक्य कहते हैं। वाक्य प्रमाण, वाक्य प्रमाण किसको कहेंगे, जिसकी आकांक्षा योग्यता सन्निधि तो दिया है। आकांक्षा योग्यता सन्निधि मत्व अभाव, यदि संस्कृतार्थ को नहीं होगा तो आकांक्षा योग्यता सन्निधि वाला नहीं होने से वाक्य भी नहीं होगा। वाक्य होने के लिए आकांक्षा योग्यता सन्निधि होनी चाहिए। यदि उसमें संस्कृतार्थ को नहीं होगा, पदार्थों का संबंध अर्थ को नहीं कहे तो आकांक्षा योग्यता सन्निधि नहीं होगी, तो वाक्य कैसे होगा। आकांक्षा क्या है, आकांक्षा ही अभिधान अपरिवर्तन, अभिधान कथन से अपरिवर्तन जो कहते हैं समाप्त नहीं, आकांक्षा है घट कह दिया हम पद नहीं कहा, हम कह दिया घटपद नहीं कहा तो आकांक्षा है ना, नहीं हम पद के साथ घटपति की आकांक्षा है नहीं। नहीं कहने पर जैसे शब्द तो नहीं होता है, उच्चारण करेंगे तो उसमें आकांक्षा है, हम पद के साथ घटपति की आकांक्षा। जहाँ सामान्य लोक में कहते एक पद कहा दूसरे पद नहीं कहा तो आकांक्षा बनी रहती है। तर्क में आया घट के अभिहित उत्तर में हम कहने पर जैसे शब्दबोध होता है, इसी प्रकार शब्दबोध के प्रति घट पद के उत्तर आम पद में आकांक्षा है से शब्दबोध होता है। आकांक्षा नहीं अर्थात दोनों के संबंध होकर के शब्दबोध जनकत्व है नहीं, यही कहते हैं। आकांक्षा क्या है, यह अभिधाना परिवर्तन, अभिधान से अपरिवर्तन जो कहना चाहते हैं वो समाप्त नहीं होता है, पूरा नहीं होता है। एक अंश कहो एक अंश नहीं कहेंगे तो अभिधान पूरा कथन नहीं होता है, दोनों कहने का आकांक्षा है तो अभिधान होता है। तच येन बिना यस्य न पार्थान्य अनुभावकत्वं तदेव तस्य प्रयोजन, जैसे येन बिना यस्य अम पद बिना घटपदस्य स्वार्थान्य अनुभावकत्वं नास्ति, अम पद नहीं कहेंगे तो घटपद में घटार्थ अनुभव जनकत्व नहीं, तदेव तस्य अपरिवर्तन है उस पद के बिना शब्दबोध नहीं होता है। सन्निधिस्तु अव्यवधान अन्य प्रतियोगिपति, सन्निधि क्या है, एक पद कहोगे दूसरे पद कहीं तो उसका अर्थ उपस्थित हो। अव्यवधान अन्य प्रतियोगी उपस्थिति, अव्यवधान अन्य प्रतियोगी शब्दार्थ की उपस्थिति, जहाँ कहकर के बहुत देर के बाद आने कहेंगे तो अन्य प्रतियोगी की उपस्थिति अव्यवधान से नहीं होती, नहीं होने से संदिग्ध नहीं शब्दबोध नहीं होगा। योग्यता से एक पदार्थ अपर पदार्थ निष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगिता आवश्यक धर्म शून्य, तो एक पदार्थ में अपर पदार्थ का संबंध की योग्यता, हाँ एक पदार्थ संसर्ग, एक पदार्थ के संबंध में अन्य पदार्थ का धर्म रहना चाहिए तब योग्यता है। वन्यना सिंचित वन्य पदार्थ के संबंध के साथ सेचन का संबंध होना चाहिए, संबंध होना चाहिए मतलब उसके संबंध का अभाव नहीं होना चाहिए। एक पदार्थ संसर्ग में अन्य पदार्थ रहेगा, उत्तल पदार्थ के साथ घट पदार्थ का संबंध हो तब योग्यता है। संबंध का अभाव नहीं होना चाहिए, इस संबंध में अन्य पदार्थ का अभाव नहीं होना चाहिए। भूतल पदार्थ के संबंध में घट का अभाव नहीं होना चाहिए। यदि अभाव हो जाएगा, अपर पदार्थ का अभाव हो जाएगा, अभाव का प्रतियोगिता हो जाएगा। अपर पदार्थ अपदार्थ अपर पदार्थ में क्या आएगा? प्रतियोगिता। अपर पदार्थ हो जाएगा प्रतियोगी, उसमें आएगी प्रतियोगिता है। एक पदार्थ में पदार्थ के संसर्ग में भूतल पदार्थ के संसर्ग में यदि घटन नहीं रहे, घट का अभाव रहेगा, अभाव का प्रतियोगी क्या घट प्रतियोगिता किसमें? प्रतियोगिता आवश्यक घट प्रतियोगिता आवश्यक धर्म वत् कौन हो जाएगा? घट तो प्रतियोगिता आवश्यक धर्म वत्म कब होगा? अपर पदार्थ का अपर पदार्थ नहीं रहे तो एक पदार्थ संसर्ग निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगिता आवश्यक धर्म वत्म घट में आएगा। क्या आएगा घट में? एक पदार्थ संसर्गे अपर पदार्थ निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगिता आवश्यक धर्म वत्म आएगा। तो क्या होगा? संसर्गे नहीं, संसर्ग होने के लिए अपर पदार्थ निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगिता आवश्यक धर्म वत्व नहीं आना चाहिए, अनावश्यक धर्म वत्व आना चाहिए। देखो क्या है, एक पदार्थ संसर्गे अपर पदार्थ निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगिता आवश्यक धर्म शून्यत्व अत्यंताभाव प्रतियोगिता आवश्यक धर्म शून्यत्व अर्थात अत्यंताभाव प्रतियोगिता आवश्यक धर्म तो नहीं आना चाहिए। भूतल पदार्थ के संसर्ग में भूतल संबंध में घट का अभाव नहीं होना चाहिए, घट रहना चाहिए। भूतले घटो अस्ति, भूतल पदार्थ में घट का संबंध है नहीं है, संबंध का अभाव होगा, अभाव होगा तो अभाव का प्रतियोगी क्या होगा? अपर पदार्थ घट हो जाएगा, प्रतियोगिता आवश्यक उसमें आएगा। किसमें? अपर पदार्थ में आएगा, तो एक पदार्थ में अपर पदार्थ संबंध नहीं होगा। इसलिए क्या करेंगे? एक पदार्थ के संसर्ग में अपर पदार्थ का अभाव नहीं रहे अर्थात अपर पदार्थ में अत्यंताभाव प्रतियोगिता आवश्यक नहीं आने जाए, प्रतियोगिता आवश्यक धर्म शून्य। तो एक पदार्थ संसर्गे अपर पदार्थ निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगिता आवश्यक धर्म शून्यता, इसका क्या अर्थ हुआ? एक पदार्थ संसर्ग में अपर पदार्थ अवश्य रहे, उसका अभाव नहीं रहना चाहिए। एक पदार्थ ये बीच में छोड़ गया था क्या? सन्निधिस्तु अव्यवधान है ना, अन्य प्रति उपस्थिति हुई थी, सन्निधि अव्यवधान से अन्य प्रति की उपस्थिति। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ अन्य होता है, अन्य प्रति की उपस्थिति अव्यवधान से हो। योग्यता है एक पदार्थ के संबंध में अपर पदार्थ निष्ठ जो आवश्यक धर्म शून्य तो अत्यंताभाव प्रतियोगिता आवश्यक धर्म शून्य तो अर्थात एक पदार्थ के संबंध में अपर पदार्थ अवश्य रहे, भूतल संसर्ग में घट अवश्य रहे, घट का अभाव नहीं रहे। इसलिए घट में पदार्थ प्रतियोगिता आवश्यक धर्म शून्य तो आना चाहिए, अपर पदार्थ निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगिता से धर्म शून्य तो आना चाहिए। नेत्रत्रयम् संसर्गा विषय संभवति, पूरा विषय कहता है यदि संसर्ग को विषय नहीं करे सार्वबोध तो ये सब के आकांक्षा योग्यता सन्निधि आदि कैसे होगा? वाक्य में आकांक्षा योग्यता सन्निधि होनी चाहिए, नहीं हो तो संसर्ग त्रयम् संसर्गा विषय वाक्य न संभवति। यदि पदार्थ का संसर्ग नहीं तो उसमें वाक्य तो नहीं आएगा, क्योंकि आकांक्षा योग्यता सन्निधि नहीं, आकांक्षा योग्यता सन्निधि नहीं रहने से वाक्य ही नहीं होगा। इति यहाँ तो पूरा पेशी से सिद्धांतिकता नहीं सदस्य। अखंडार्थ भी एतत्तदित्य संभवात्, अखंडार्थ में आकांक्षा योग्यता सन्निधि तीनों है, इसलिए वाक्य तो हो जाएगा। तथा ही निराकांक्षरपि यत्किंचित अन्य अनुभावकतया, निराकांक्षा में आकांक्षा कहाँ नहीं? घट कर्मत्व घटम कहेंगे तो आकांक्षा है, घटन कहेंगे तो आकांक्षा है, और घट ग्रह करके अम नहीं कहेंगे, कर्म तो कहेंगे तो आकांक्षा। घट के अभेद उत्तर में अम कहने पर जैसे शब्दबोध होता है ऐसे शब्दबोध के प्रति घट पद उत्तर अभेद उत्तर अम पद में आकांक्षा है। कारण घट कर्म तो कहेंगे तो यत्किंचित अन्य अनुभव होता है, अन्य अनुभव हो जाएगा। घट कर्मत्व कहें तो अन्य अनुभव शब्दबोध जनकत्व कैसे होगा, घटनिष्ठ कर्म तो नहीं होगा। घटन कहेंगे तो घटनिष्ठ कर्मत्व, घट कर्म तो कहें तो क्या बोध होगा, घट अभिन्न कर्मत्व, घट कर्मत्व तो क्या होगा, घट ही कर्मत्व है, घट कर्मत्व तो घट ही कर्मत्व है, ऐसा बोध होगा ना नहीं होगा। तो यत्किंचित अन्य हो जाता है निराकांक्षेरपि यत्किंचित अन्य अनुभव होते हैं, यत्किंचित घट अवैध रूप अन्य अनुभव है। इसलिए क्या कहना चाहिए, खाली अन्य अनुभव को तो अन्य अनुभव को तो कंस नहीं होगा, जो तात्पर्य विषय अन्य अनुभव को तो आकांक्षा करनी पड़ी। खाली अन्य अनुभव तो नहीं, अन्य अनुभव तो है, घट कर्मत्व कहें तो घट अभिन्न कर्मत्व, अन्य अनुभव तो कहा गया अनुभव तो क्या है, तो तात्पर्य विषय अनुभव आकांक्षा वाच्य। आकांक्षा के लक्षण क्या करना पड़ेगा, तात्पर्य विषय अन्य अनुभव आकांक्षा करना पड़ेगा। तथा च उसमें यदि तात्पर्य विषय अनुभव तो कहेंगे तो अन्य कहना क्या जरूरत है, तात्पर्य विषय अनुभव कहना पड़ेगा। तात्पर्य विषय अन्य कहने की आवश्यकता नहीं, तात्पर्य विषय अनुभव तत्व आकांक्षा। तथा च अन्वयांश व्यर्थ हुआ, अन्वयांश व्यर्थ में क्या हुआ, एक पदार्थ के साथ अपर पदार्थ का अन्वय होना कोई जरूरत नहीं, तात्पर्य विषय अनुभव तत्व अनुन्वय पर हो जाएगा। ये न विनाश तात्पर्य विषय अनुभव तत्व इतिभाव मात्र से हो सामंजस्य। आकांक्षा के क्या होगा, जिसके बिना जिसका तात्पर्य विषय अनुभव तत्व नहीं है, इतने आकांक्षा है। ये न बिना यसे तात्पर्य विषय अनुभव तत्व, तात्पर्य विषय अनुभव करने से क्या हुआ, उसके अंदर गर्भ में अन्वय प्रविष्ट नहीं हुआ, अन्वय प्रविष्ट नहीं होने से अखंडार्थ हो सकता है, एक शुद्ध स्वरूप है तात्पर्य। तात्पर्य विषय से कश्चित संसुष्ट क्वचित अखंड इतना विशेष, तात्पर्य विषय सर्वत्र संसुष्ट होता है क्या, कहीं अखंड होता है, तो तात्पर्य विषय अनुभव तत्व आकांक्षा है। इतने मात्र से संसृष्ट पदार्थ का अन्य होगा कोई जरूरी नहीं, अतः सा तात्पर्य विषय अखंडार्थ अनुभव जननाथ प्राग वेदांत वाक्य अस्तित्व। तात्पर्य विषय अखंडार्थ अनुभव जननाथ प्राग, तात्पर्य विषय का अखंडार्थ अनुभव होने के पहले वेदांत वाक्य में है, क्या है, तात्पर्य विषय अनुभागत्व है, अनुभागत्व अनुभागत्व कहो, अखंड अर्थ अनुभव के पहले वेदांत वाक्य में अखंड अर्थ अनुभागत्व है क्या, सुनो नहीं अनुभागत्व है, अर्थात वहां आकांक्षा है। आसत्रपि अव्यवधान शब्दबोध अनुकूल पदार्थ उपस्थिति मात्र, अन्य प्रत्यय की उपस्थिति कहा था ना, आसक्ति का तो अव्यवधान है ना, अन्य प्रत्यय उपस्थिति, प्रत्यय तो विशिष्ट कहने की कोई आवश्यकता नहीं, सिद्धांत कहता है आसक्ति के अव्यवधान है ना, शब्द बोध के लिए अनुकूल जो पदार्थ उसकी उपस्थिति, आसक्ति का शब्द बोध के लिए अनुकूल जो पदार्थ उसकी उपस्थिति होनी चाहिए, अन्य प्रत्यय कहना कोई जरूरत नहीं, शब्द शब्दबोध के लिए जो अनुकूल पदार्थ उसकी उपस्थिति, न तो अन्य प्रतियोगिता विशिष्ट तत्पदार्थ उपस्थिति, अन्य प्रत्ययी पदार्थ की उपस्थिति कहने की जरूरत नहीं, शब्दबोध अनुकूल पदार्थ उपस्थिति। पूरा विषय क्या कहेगा, अन्वय अन्वय प्रत्येक अन्य प्रतियोगिता विशिष्ट पदार्थ उपस्थिति, एक पदार्थ के साथ दूसरे पदार्थ का अन्य प्रतियुक्त विशिष्ट पदार्थ उपस्थिति हो, घटन अन्य घट अग्रह तो अन्य प्रतियुक्त विशिष्ट पदार्थ आम आदि उपस्थिति है, आने आदि क्रिया की उपस्थिति, इसमें गौरव है। खाली शब्दबोध अनुकूल पदार्थ उपत्ति इतने कहेंगे। और श्राद्ध बोध अनुकूल पदार्थ कहें तो क्या होगा, जहाँ संसर्ग बोध का नहीं है तो वहां क्या होगा, योग्यता है। अन्वय ढंग से क्या होता है कि एक पदार्थ के साथ दूसरे पदार्थ का अन्वय होने के लिए योग्यता होनी चाहिए, सर नहीं योग्यता नहीं असत्य, एक पदार्थ के साथ दूसरे पदार्थ का अन्वय होने के लिए पदार्थ कहना चाहिए, अन्वय के लिए आवश्यक पदार्थ। किंतु सिद्धांत क्या कहता है, अन्वय कहना जरूरत है, शब्द बोध के लिए अनुकूल पदार्थ, शब्द बोध के लिए अनुकूल पदार्थ सर्वत्र संसर्ग होगा क्या, संसर्ग विनाश होता है, संसर्ग बोध के भी अत्यव संसर्ग का बोध का नहीं हो तभी शब्द बोध अनुकूल पदार्थ उपस्थित है। योग्यता भी जो कहा था तात्पर्य विषय का अबाध है, तात्पर्य विषय का बाधा नहीं होना चाहिए, न तो एक पदार्थ संसर्ग अपर पदार्थ निष्ठ अत्यंत प्रतियोगिता आवश्यकता का धर्म शून्य तो ऐसे कहने की आवश्यकता नहीं। जैसे योग्यता वन्नी के साथ तात्पर्य विषय आर्द्रीकरण विषय का बाध हो जाता है, वन्नी में आर्द्रीकरण तो वन्नी में नहीं है, बाध हो गया, अबाध ही योग्यता है। यत्र बाधित अबाधित संसर्ग संभवी तत्र बाधित तात्पर्य विषय के अत्यंत। ओम।